أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے وَذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور قرابت داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو گے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ اور نمازیں قائم کرو گے وَآتُ الزَّكَاةَ اور زکاة ادا کرو گے کیا کیا ان لوگوں نے اس عہد کے ساتھ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر تم پھر گئے اس سے منہ موڑ لیا کیا سب نے نہیں إلا قليلا منكم مگر تھوڑے سے تم میں سے کیا ہوا ان کو وہ بچ گئے وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم تو اقرار کر کے منہ موڑنے والے لوگ ہو یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک بار پھر بنی اسرائیل کی باتیں ہمارے سامنے لاتے ہیں اس لیے کہ ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا معاملہ اپنے عہدوں کے ساتھ کیسا ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر ہم اس کے لیے کس طرح سے تیار ہوتے ہیں ویسے تو پیچھے سے بات بنی اسرائیل کی کئی رکوع ہیں جو چل رہی ہے لیکن یہاں تھوڑا سا آپ کو آج کے سبق کی اہمیت اور اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ کے لیے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گی تاکہ آپ پھر ان آیات کو اچھی طرح سے سمجھ سکے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ میں مشرکین کے دو گروہ تھے کون کون سے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج اسی طرح یہود کے تین گروہ تھے کون کون سے بنو قریظہ اور بنو نذیر اور تیسرا بنو قینقہ قینقہ قاف یا نون قاف الف اور عین اب اس دور کا رواج کیا تھا کہ لوگ آپس میں معاہدے کر لیا کرتے تھے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف ملکوں کے آپس میں امن کے معاہدے ہوتے ہیں ایک نعرہ آپ نے سنا ہوگا پاک چین دوستی تو اسی طرح اس دور میں چونکہ کوئی اجتماعی قسم کی حکومت تو ہوتی نہیں تھی تو لوگ قبیلوں کی بنیاد پہ ہی آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا کرتے تھے دو قبیلے آپس میں مل جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آپس ایک دوسرے کے حلیف ہیں حلیف بھی اس لیے ان کو کہتے تھے کہ بعض دفعہ قسم کھا لیتے تھے حلف لے لیتے تھے اور اسی طرح پھر جب وہ دوستی کرتے تھے تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا تھا کہ ہم ہر ممکن حد تک تمہاری مدد کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک اور مقصد بھی ہوتا تھا اور وہ کیا کہ ہم اب ایسا کریں گے کہ کبھی تم پہ کسی دوسرے قبیلے نے اگر حملہ کیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے یعنی دونوں طرف سے اس میں یہی تھا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اسی معاہدے کی روشنی میں ظاہر ہے کہ مذہب کا فرق بھی بعض دفعہ ہوتا تھا لیکن لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے تو جو یہود کے تین قبیلے تھے ان میں سے دو قبیلے کون کون سے بنو قریظہ اور بنو نذیر بنو قریظہ جو ہے یہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے اور بنو نذیر جو ہیں یہ خزرج کے تھے اوس اور خزرج جو ہیں ان کی آپس میں بہت لڑائیاں رہتی تھیں ایک وقت تھا کہ یہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد تھے، دو بھائی تھے اوس اور خزرج کے نام پہ، لیکن بعد میں ان میں اتنی لڑائیاں ہوئیں کہ نسلیں دو الگ بن گئیں، دو قبیلے بنے، اور 120 سال تک یہ لوگ لڑتے رہے. یعنی تاریخ میں جو سب سے لمبی جنگ کا ریکارڈ ملتا ہے وہ جنگ بواس تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو مدینہ میں ہوئی اس سے کچھ عرصہ ہی پہلے اس کو اس معاملے پہ ختم کیا گیا کہ بس اب لڑ لڑ کے تھک چکے ہیں اور ہمیں اب کسی اور کی ضرورت نہیں مزید خون بہانے کی، لہٰذا ہم آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں. تو اس موقع پہ بھی، لیکن اس کے باوجود بھی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ان لوگوں کے اندر ہوتی ہی رہتی تھیں. اور اب ہوتا کیا تھا کہ جب کبھی آپس میں یہ دو قبیلے لڑتے اوس خزرج سے اور خزرج اوس سے، تو ساتھ دینے کے لیے بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر جو ہیں وہ قبیلہ خزرج کا ساتھ دیتے تھے، اور اس سے ان کو اور بہت سارے فائدے بھی ہوتے تھے. خود ان کو لڑانے کی کوشش بھی کرتے، کیوں کہ یہود اسلحہ بناتے تھے، ہتھیار سازی ان کا کام تھا، تو یہ اپنے ہتھیار بیچا کرتے تھے. اسی طرح پہلے ہتھیار بیچنے کے لیے لڑائی گرم کرتے، جب لڑائی خوب زور پہ آتی تو پھر یہ لوگ آپس میں جاتے ملتے اور ایک دوسرے کی ساتھ دیتے. اب ہوتا کیا، جو اصل میں بات ہے اس سبق میں ہمارے سمجھنے کی، کہ بعض دفعہ جب ایک دوسرے کی موافقت میں یہ ساتھ دینے کے لیے اوس اور خزرج میں آتے، تو جب لڑائی ہوتی تو یہود کا ایک قبیلہ اس کے مقابل پہ یہود ہی کے دوسرے قبیلے کا شخص ہو جاتا، کیونکہ جنگوں میں یہ بات تو نہیں ہوتی کہ کون کس کو مارے گا. اور اس طرح پھر ایک یہودی کے ہاتھ سے دوسرے یہودی کا قتل ہو جاتا. اب یہودی کو اگر یہاں لفظ مسلمان بول لیں تو کوئی حرج نہیں، یعنی ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسرے مسلمان کا قتل ہو جاتا. اب قتل بھی ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوتا؟ ایک صورت اور آتی کہ قتل تو نہ ہوتا لیکن یہ لوگ قیدی بن کے دوسرے قبیلے کے چلے جاتے. یعنی جہاں ایک قبیلہ غالب آیا تو اس نے دوسرے کے لوگوں کو پکڑا، ساتھ ہی ان کے دوستوں یعنی مسلمانوں کو اس دور کے جو تھے یہود ان کو بھی پکڑتے. اب جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے کہ یہ تو قید میں چلے گئے، تو پھر یہ پیسے لیتے اپنے پاس پکڑتے اور جاتے اور ان کو چھڑاتے، فدیہ ادا کرنا چاہتے کہ بھئی یہ ہمارے دو ساتھی ان کو تم چھوڑ دو اور یہ مال لے لو. اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی دورنگی پہ یہاں تبصرہ کیا ہے. آج کے سبق کے اصل میں دو حصے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو میثاق لیا تھا، جو عہد لیا تھا، اس میں سے کچھ باتیں انفرادی نوعیت کی تھیں، کچھ اجتماعی تھی. میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ جب وہ آیت شروع ہو تو ایک دم آپ پریشان نہ ہو جائیں. تو چلیے آپ ذرا شروع سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ان آیات میں کیا باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، ہم سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. پھر ہم کیوں، جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ اللہ تو ایک ہے. تو اس کی دو وجوہات تفسیر میں آتی ہیں. نمبر ایک، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اب فرشتوں کے ذریعے کروایا. یعنی جیسے کوئی انسان ایک کام کرتا ہے تو اپنی ٹیم کے ذریعے سے کام کرواتا ہے نا، تو یہاں ہم سے مراد پھر سات فرشتے بھی شامل ہیں. اور یہ رائے جو ہے یہ امام ابن تیمیہ کی ہے. اور اگر دوسرا معنی لیا جائے تو یہاں تشریف یعنی عزت کے لیے، جیسے دنیا میں بھی بادشاہوں کو لوگ تم تو نہیں کہتے نا، آپ کہتے ہیں، تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی مین میں ہیں اسلام میں نکالنے لگتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ایسے کیوں کہتے ہیں. تو بہرحال وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل، پختہ عہد بنی اسرائیل سے، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. کس نے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے لیا. کب لیا؟ تورات کے ذریعے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو سب کو جمع کر کے پھر ان سے بھی کوئی اسی طرح کا پکار لگوائی تھی جیسے کہ وعدہ الست کی تھی؟ تو نہیں، ایسا نہیں تھا. بلکہ جیسے بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے اور لوگ اس مذہب میں داخل ہوتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم اس کتاب پہ ایمان لائیں گے, تو وہ اصل میں ایک عہد ہو جاتا ہے, میثاق. اور یہاں لفظ میثاق جو ہے پختہ عہد کے لیے, کسی تحریر کو لکھ کر مضبوط کر دینا, باندھ دینا, بار بار کسی وعدے کو دہرایا جائے تو وہ میثاق بن جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دین میں جو ان کو چیزیں دی تھیں وہ کون سی تھیں, اس کا ذکر یہاں آئے گا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا. اگر آپ اس کو پیچھے والی آیت سے جوڑیں تو بات ہوئی تھی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو اصل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہاں آگے چند اعمال صالحہ کی تفصیل آ رہی ہے یہود کے ٹیکس میں, لیکن مراد ہمیں ہی بتانا ہے. اس میثاق کی 10 شکیں تھیں, یعنی بنی اسرائیل کو جو میثاق دیا گیا اس کی 10 شکیں تھیں. کون کون سی؟ جو ان دو آیتوں میں ہمارے سامنے ہیں. نمبر 1, اگر آپ پوائنٹس میں لکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر بھولیں گی نہیں. سب سے پہلی, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا, یتیموں کے ساتھ حسن سلوک, مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک. چھٹا حکم تھا لوگوں سے بھلی بات کہنا. ساتواں حکم, نماز قائم کرو. آٹھواں, زکوٰۃ ادا کرو. نواں کیا تھا؟ اپنے بھائیوں کا خون نہ بہاؤ, یعنی مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کرو. اور دسواں کیا تھا؟ کہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا. اب ایک ایک کی ہم انشاءاللہ تفصیل دیکھیں گے. اگر آپ نے غور کیا تو یہ بنیادی تعلیمات جو بنی اسرائیل کے لیے تھیں آج ہمارے لیے بھی یہی ہیں. اس سے آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ دین شروع سے ایک ہی ہے, اس کی بیسکس نہیں بدلی. تھوڑی بہت شریعت میں تبدیلیاں جو اس وقت کی ضرورت تھیں, حلال اور حرام کی کچھ چیزوں میں فرق ہوتا رہا, لیکن ترتیب یہی رہی. اسی سے ہم دوسرے لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم جس دین کی طرف تمہیں بلاتے ہیں وہ دین وہی ہے جس کی دعوت تمہیں دی گئی. تو پہلی بنیاد, جو خوبصورت ترین بنیاد ہے, وہ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ, نہ تم عبادت کرنا مگر اللہ کی. حقیقت یہ ہے کہ انسان پر سب سے پہلا حق اس کے خالق کا ہے, اور خالق کا حق کیا ہے؟ کہ انسان صرف اسی کا عبادت گزار بن کے رہے, شرک نہ کرے, کسی سے مانگے نہیں, کسی کا اور خوف نہیں. قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. انسان کی مالک کے ساتھ اس قسم کی وابستگی ہو کہ بیچ میں کوئی دوسرا نہ آئے, اس کی محبت اپنے رب کے لیے, قربانیاں رب کے لیے, اس کی امیدیں اپنے رب سے, وہ دے تو رب کے لیے, وہ روکے تو رب کے لیے. ایسا ہی شخص پھر اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے عبادت کیا ہوتی ہے. سورۃ فاتحہ سے ہم پڑھتے آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہاں تو ہم نے ایک اور رنگ میں سمجھا تھا نا, کمال الحب کمال الذل, محبت کی انتہا اور خشیت کی انتہا, خوف بھی اس کا اور محبت بھی اس کی. اندر سے انسان کا ایک تعلق جڑ جائے اپنے مالک کے ساتھ کہ اس نے مجھے بنایا, اس نے پیدا کیا, اس نے میرے ساتھ اچھا معاملہ رکھا. یہاں ہم دیکھیں گے عبادت کو 4 مختلف قسموں میں. عبادت کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں. کون کون سی؟ بدنی عبادت, مالی عبادت, قلبی عبادت اور لسانی عبادت. کیسے؟ اگر ہم پہلے نمبر کو دیکھیں تو بدنی عبادت، انسان اپنے بدن کے ذریعے عبادت کیسے کرتا ہے؟ جسم کے ذریعے عبادت جس میں انسان کا جسم انوالو ہو، نماز اس کی صورت ہے، آپ کھڑے بھی ہوتے ہیں، رکتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، جھکتے بھی ہیں، اسی طرح طواف، اس کے اندر بھی انسان کو فزیکلی تکلیف ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کا روزہ رکھنا جسم سے حق جاتا ہے نا، پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا، چلنا، یعنی ہر وہ چیز جس میں انسان کا بدن انوالو ہو۔ میں اگر اس چیز کو غور سے دیکھوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بندہ مومن کی ہر وہ حرکت جو وہ اپنے دین کے لیے کرے یا اجر کی نیت سے کرے وہ اس کی عبادت ہے۔ اس کا لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنا اس نیت سے کہ اس کی طاقت مجھے کام کرنے کے قابل کر دے، یہ لقمہ اس کے لیے عبادت ہے۔ اس کا سونا اس لیے کہ آرام کر لوں تاکہ نماز کے لیے اٹھ سکوں، یہ عبادت ہے۔ انسان اپنے آپ کو ہر لمحے عبادت کی حالت میں رکھ سکتا ہے صرف اپنی نیت کو چیک کر کے۔ تو ہر وہ کوشش، ہر وہ سرگرمی جو اللہ کے دین کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ کیا ہے؟ بدنی عبادت۔ پوچھیے اپنے آپ سے، ہم اپنے آپ کو چھوڑیں گے تو نہیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کے عہد ہے؟ نہیں، ساتھ ساتھ اپنے لیے حساب کرتے جائیں، کیا میں بدنی عبادت کرتی ہوں؟ اس میں خاص طور پہ وہ ریچولز آ جاتے ہیں عبادت کے، رکوع، سجدہ، قیام، بھاگ دوڑ، سعی، حج۔ بعض لوگ صرف اس لیے حج پہ نہیں جاتے کہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت تھکتے ہیں، بہت وہاں مشکل ہوگی۔ نہیں، جب اس بدن کو رب کے راستے میں توڑیں گے نا، پھر ہی اصل میں اللہ کی سچی محبت دل میں آئے گی۔ جب انسان اس جسم کو پالنا شروع کر دیتا ہے نا، پھر یہ اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ رب کے راستے میں نہیں اٹھتا۔ ہم اس جسم کو اتنا سہل، اتنا آرام دہ کر دیتے ہیں کہ بس پھر وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مالی عبادت، مال لگتا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، عشر کی صورت میں، قرض سے حسنہ کی صورت میں، اللہ کے دین کو پھیلانے کی صورت میں، یعنی ایک ایک پینی جو اس مقصد سے خرچ ہوئی کہ اس سے میرا رب راضی ہو جائے، وہ کسی غریب کے ہاتھ میں چپکے سے پکڑانا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی مسجد کے ڈونیشن باکس میں اللہ کی رضا کے لیے ڈالنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ انسان اگر اپنے مال کو اپنے مالک کا مال سمجھ لے اور خود اپنے لیے ضرورتاً خرچ کرتا رہے تو بات زیادہ مناسب ہوگی۔ کبھی غور کر کے دیکھیں، جو ہمارے پاس مال ہے ہمیں کس نے دیے؟ اللہ نے دیے، اور ہم اسی کو واپس دیتے ہوئے تھک جاتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں، کیا سوچتا ہوگا، چھوٹا نوٹ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں برس میں کہ جو پکڑیں اور پھر ڈالیں، نہ ملے تو کہتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔ نہیں، مالی عبادت۔ پھر اسی طرح قلبی عبادت ہوتی ہے، دل انسان کا اللہ کی عبادت کرے، اس کے دل کے اندر رب کی یاد رہے، رب پہ توکل، شکر، صبر، یہ ہے نا دل کے فعل۔ جب انسان دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا اچھی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کو مس کرے اس رنگ میں کہ کب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں، اس سے محبت کرے، کوئی معاملہ مشکل آ جائے تو اس پہ توکل کرے، نہیں میرا رب کر لے گا، کوئی نعمت ملے تو ایک دم کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، اور کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرے. انا للہ, یہ ساری کیفیات اس کو عبادت کی حالت میں کر دیتی ہیں. اور چوتھی قسم لسانی, زبان سے. اس میں پھر ذکر بھی آتا ہے, سبحان اللہ کی تسبیح, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ کے دین کو پھیلانا, دعوت کا کام, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اچھی باتوں کا حکم, بری باتوں سے روکنا, وقول للناس حسنا, ساری کیفیات اس میں آتی ہیں. اب اگر ان چار چیزوں کو آپ سامنے رکھیں اور دیکھیں ذرا کہ کتنا وسیع معنی ہے لا تعبدون الا اللہ, نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی. اس لیے کہ جب انسان یہ کہہ دیتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ, تو اصل میں وہ اپنا نہیں رہتا. پھر کیا یہ کلمہ انسان کو اس بات کا پیغام نہیں دیتا کہ تمہارا بدن تمہارا نہیں, تمہارا مال تمہارا نہیں, تمہارا دل تمہارا نہیں, تمہاری زبان تمہاری نہیں. کیوں؟ یہ تو تم اپنے رب کو دے چکے. لا الہ الا اللہ کہہ کے انسان بک جاتا ہے, اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنے رب کی ملکیت سمجھنے لگتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ انسان اپنے آپ کو اس راستے میں لگا کے ثابت کروا دیتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ تو نے جو میرے ساتھ ہی کیا, میں بھی اب صرف تیرے ساتھ ہی رہوں گی. ہم لوگ عبادت کو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں. ہاں, مسجد میں جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, تو باقی دل میں کس کی محبتیں ہیں؟ مال کہاں کہاں لگتا ہے؟ یہاں سے ذرا ہم شریک بھی تو دیکھتے جائیں نا. جب ہم نے کہا کہ عبادت اللہ کی ہوگی تو پھر کہیں کہیں شراکت تو نہیں آتی؟ اپنا جائزہ تو لے کے دیکھیں ہم, کون کون سے شریک ہیں میرے اسی کے مد مقابل. اگر آپ ایک طرف عبادت کی یہ قسمیں لکھ لیں اور ذرا آگے ڈھونڈیے اپنے انداد, ند, اجل, بچھڑے, بدن سے شرک کہاں ہوتا ہے؟ سستی ہے. کون اٹھے, اپنا نماز کون پڑھے, یہ کیا آ گیا؟ نیند, یہ کس کو تسکین دی جا رہی ہے؟ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. جسم کو سہلاتے ہی رہنا اور اللہ کے دین کے لیے حرکتیں نہ کرنا, کیا یہ شرک ہم سے ہو تو نہیں رہا, ہو تو نہیں گیا, یا ابھی کچھ اس میں اور بھی سوچنے کی ضرورت ہے؟ اب دیکھیے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں نا, پھر وہ آپ کے اختیار میں نہیں رہتی, وہ آپ کے پاس پڑی ہوتی ہے لیکن آپ اس سے پوچھے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. کیا ہم اپنے اس جسم کو اللہ کے ساتھ رکھتے؟ کیا اس سے پوچھ کے استعمال کرتے؟ پھر اسی طرح کیا یہ شرک نہیں ہو سکتا کہ اس جسم کو ایکسپوز وہاں کرتے ہیں جہاں اس نے کرنے کا حکم نہیں دیا, دکھاتے ان کو ہیں جن کو دکھانا نہیں, اس پہ وہ حربے آزماتے ہیں جو منع ہیں, کیا یہ شرک تو نہیں ہوگا؟ ہم ایک کلمہ بولتے پڑھتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کو سمجھتے ہیں. ہر نماز میں آخری رکعت میں التحیات للہ, دو لفظ ہیں بس. کبھی آپ اس کا ترجمے میں دیکھیں تو مطلب کیا ہوتا ہے, میری تمام قولی, فعلی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں, میرے سارے تحفے اللہ کے لیے. کیا واقعی؟ آئینے میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیے, کیا میرا بدن کہیں رب کو ناراض تو نہیں کرتا؟ پھر بدن میں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا. پھر اسی طرح اگر مال کے شریک ڈھونڈ لیں تو کہاں ہے؟ کیا مادہ پرستی شرک تو نہیں؟ کیا جس مال کو رب کے لیے لگنا تھا اس مال کو اپنے شوق کے لیے لگانے لگے؟ ہم تو ایسا لگتا کیا جو غلام ہو گئے؟ قلب دل میں محبت رب کی تھی، ہم نے دنیا کی محبتیں سجا لی، ایسی چیزیں جو نہ آج فائدہ دے نہ کل دے، اس مال کے غلام بن گئے، مال کے بندے بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تباہ ہوا درہم و دینار کا بندہ. وہ کون ہوتا ہے جس کو غم ہی ایک ہے؟ مال بڑھانے کا غم ہے، بڑھ گیا تو خرچ نہ ہو جائے اس کا غم ہے، اب سنبھالنے کا غم ہے، اور ساری نمازوں میں بھی جمع تفریق چلتی رہتی ہے، ڈالرز کو روپوں میں، روپوں کو ڈالرز میں بدلنے کی کیفیت، کیا یہ شرک تو نہیں بن جاتا؟ پھر زبان سے دیکھیے ذرا کہاں کہاں شرک ہوتے ہیں. کوئی زبان پہ کسی اور کی تعریفیں تو نہیں، کوئی نازیبہ باتیں تو نہیں، کوئی حرام کلمے تو زبان پہ نہیں آتے، غیر کی محبتوں میں تو نہیں ڈوبے ہوئے جملے، اور کچھ نہیں تو کیا ہم ٹیسٹ کے غلام تو نہیں ہو چکے؟ یہ کیا خاص ٹیسٹ پسند ہے؟ سارا دن محنتیں کس پہ؟ کھانے پکانے کی باتیں. لن نصبر علی طعام واحد، ہمیں ایک کھانے پہ صبر کر ہی نہیں سکتے. میں دیکھتی ہوں کہ کہتے تو ہم یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن عموماً ہم دیکھیں تو ہم تو اپنے نفس کو پوج رہے ہیں. ہم کن سے ملنا پسند کرتے ہیں؟ جن کو دل چاہے. ہمارے تعلقات کے ہم غلام بن گئے. ہم تو اس کو سلام نہیں کرتے جس کو سلام کرنے کا دل نہ چاہے. ہم تو اپنی چوائس کے اتنے اسیر ہو گئے کہ ہمیں ذرا اپنی پسند کی چیز نہ ملے تو ہم پھینک دیتے ہیں، ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. یاد رکھیے کہ رب کو تو ایک آزاد بندہ چاہیے، خالی القلب، خالی الذہن، جو صرف اس کا بندہ ہو. جب اس کے پاس آئے تو رب کے سوا کسی اور کی طرف اس کی سوچ نہ جائے. لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کو اس دل کی دنیا میں نہیں بسانا، کسی اور کے ساتھ تمنائیں نہیں رکھنی، امیدیں کسی اور سے نہیں باندھنی، رزق کا مالک کسی اور کو نہیں سمجھنا، ذلت کا مالک کسی اور کو نہیں سمجھنا. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس جملے کی حقیقت سمجھ جائیں، ہماری پوری زندگی ٹھیک ہو جائے. آج ہمارے ہاں یہ جو معاملہ بگڑا، وہ کیوں بگڑا؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو خانوں میں بانٹ لیا، اور اسی وجہ سے اگلی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کا ذکر آگے بھی آئے گا اسی رکوع میں انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پہلی چیز کیا ہوئی؟ لا تعبدون الا اللہ، صرف اپنے لیے ساتھ ہی چیک لسٹ بنا لیں، میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت تو نہیں کرتی، کوئی اور میرا معبود تو نہیں ہے، میری ہوا، میرا نفس، میری خواہش، میرا سٹیٹس، میرا معاشرہ میرے معبود تو نہیں بن چکے. اور پھر آگے چلتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. خالق کے بعد مخلوق کی بات شروع ہوئی، تو سب سے پہلے وہ جو دنیا میں لانے کا سبب بنے، ماں اور باپ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی انسان کو تدریج سکھاتا ہے کہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک تو ماں باپ سے شروع کرو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تم پہ بہت احسان کیے. اب دیکھیے کہ حق کی بات نہیں کی کہ والدین کا حق دو، بلکہ کیا کہا؟ والدین کے اوپر احسان کرو. احسان کیا ہوتا ہے؟ حسن سے. حسن کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کو بہترین طریقے سے کرنا اور احسان کیا ہوتا ہے حق سے زیادہ دینا حق کتنا ہے ان کا ایک شخص طواف میں اپنی ماں کو کندھوں پہ سوار کیے ہوئے اور اپاہج ماں ہے ہینڈی کیپ اور اس کو طواف کرا رہا ہے یہ سارا سلسلہ کرا کے واپس آتا ہے اور کہا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا فرمایا ساری زندگی کا تو کیا تو نے تو ایک رات کا حق ادا نہیں کیا صحیح بخاری کی روایت جو آپ نے کئی بار سنی ہوگی آپ پوچھا کہ تیری ماں تیرے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تجھ پہ کون ہے فرمایا تیری ماں کہا اس کے بعد تیری ماں پھر تیری ماں پھر تیرا باپ کیوں کہ ماں نے تین تکلیفیں سہی کیا 9 ماہ پیٹ میں رکھا پھر 2 سال دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد پرورش کے مرحلے اپنی جان پہ کھیل کے ماں بچے کو دنیا میں لاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو باپ سے 3 گنا بڑھا دیا اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ حرام کر دیا کیا عقوق نافرمانی تمہاری ماں کی اب ماں کا بات لفظ جہاں آیا تو اس سے یہ مراد نہیں کہ باپ نہیں باپ بھی ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے باپ کے بارے میں یعنی کیا اس کا میرے پہ حق ہے تو آپ نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے چاہو تو اس کی حفاظت کرو چاہو تو اس کو ضائع کر دو بہت ساری روایتیں ہیں جو انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو ریکارڈ کروائیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی کرنے کورس کیا تھا اس میں ہمارا ایک پورا ٹاپک تھا اس موضوع پہ اولاد اور والدین کا رشتہ بچا لو اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا کیا حقوق ہے لیکن اگر ہم عملی باتیں تھوڑی سی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ جو باتیں معلوم ہیں اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے کیسے احسان کریں کیا طریقے ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس میں انسان ہر انسان کی اپنی ایک مختلف کیفیت ہو سکتی ہے میں اس کو ایسے محسوس کرتی ہوں کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز ان کے ساتھ روا رکھی جائے اگر جسمانی مدد کے مستحق ہے تو جسمانی مدد کی جائے مال کی ضرورت ہے تو مال سے تنہائی ہے تو ساتھ دیا جائے ان کو خوش رکھنے کی کوشش ان کے آنسو پوچھنا ان کے بہتے ہوئے ناک کو صاف کرنا ان کے آگے اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرنا کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے کبھی غور سے دیکھیں تو اگر آج ہم کچھ ہیں تو کیوں ہیں آج ہم اپنے ماں باپ کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تو اولڈ ہیں ان کو تو سمجھ نہیں ان کو تو دین بھی نہیں معلوم نہیں ماں باپ غیر مسلم بھی ہیں تو بھی ٹھیک ہے بات غلط نہیں ماننا لیکن احسان کرتے رہنا ان کو وقت دینا ان کی طرف محبت سے دیکھنا یہی جنت اور یہی جہنم بن جاتے ہیں انسان کے لیے پھر اپنے ماں باپ کی بات تو لوگ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں کچھ ثواب سمجھ کے کچھ لوگوں کے ڈر سے کچھ دوسری باتوں لوگوں کی باتوں کے ڈر سے لیکن ماں باپ کا اطلاق کچھ اور لوگوں پہ بھی ہوتا ہے اور وہ کون سے ہیں استاد روحانی ماں باپ کہ جو انسان کی تربیت کرتے ہیں ماں باپ تو دنیا میں لاتے ہیں اور استاد زمین سے اوپر اٹھاتے ہیں ان کا بھی حق ہے اسی طرح سسرالی رشتہ دار ایک سوال عموماً خواتین کی طرف سے اٹھتا ہے کہ کیا ساس سسر یا آپ اس کو دوسرے لفظوں میں بولے تو شوہر کے ماں باپ کے لیے بھی کیا ہمارے لیے یہی حق ہے جو اپنے ماں باپ کا اور اگر ہم ان کو نہیں پوچھیں گے تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کا نام نہیں بھی لیا تو ذرا یہ تو دیکھیے کہ جو دین ذی القربا والیتامی والمساکین ان چاروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے تو کیا وہ ان ماں باپ کو بھلوا دے گا کہ جو آج آپ کے اس سٹینڈرڈ کی وجہ بنے؟ کوئی بھی خاتون اپنے ساس سسر کو کچھ نہ سمجھے، کچھ نہ کہے، لیکن صرف ایک اینگل سے دیکھ لے تو میرا خیال ہے کہ نظریں جھک جائیں گی، اور وہ کیا کہ آج میرے پاس جو سب ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی رحمت تو ہوتی ہی ہے، لیکن اسباب کو دیکھے تو شوہر کی وجہ سے ہوتا ہے نا، اس سے شوہر کی قدر دل میں آئے گی، سٹیٹس، عزت، ٹھیک ہے مال نہ بھی ہو، مال کی بات تو بات کی ہے، ایک شادی شدہ عورت کا مقام معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ عزت، ایک تحفظ کا احساس، اب وہ شوہر کہاں سے آیا؟ کیا آپ شوہر کو دیکھیں گے تو پیچھے سے اس کی ماں اور اس کے باپ نہیں دیکھیں گے؟ صرف اتنا ہی دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ ساس سسر سے محبت کرنے کی وجہ مل جاتی ہے، لیکن اس کے اندر یاد رکھیے اخلاص لازم ہے، اگر فرض نہیں تو اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اجر بہت ہے، ہاں لیکن ایک غلطی نہیں کرنی کہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے شوہر کی طرف نہ دیکھیں، اللہ کی طرف دیکھیں، پھر دل میں تلخی نہیں آئے گی، بعض دفعہ ہو سکتا ہے ایسا معاملہ کہ نہ کچھ رنجشیں ہوں، کچھ تلخیاں دل میں آنے لگیں، تو کیا ہوا، کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان جب رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کے اندر وہ ایک خوشی آنے لگتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ پھر انسان اس چیز کو دنیا میں بھی محسوس کرتا ہے، تو لہذا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی، آپ دیکھیں کہ خدمت ایک ایسی چیز ہے، میں سمجھتی ہوں کہ خدمت اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے نا تو وہ دنیا میں بھی اس کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے اور آخرت میں بھی، عموماً انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتا ہے اور دوسروں کے یعنی شوہر کے ماں باپ کی خدمت کر کے بوجھ محسوس کرتا ہے، نہ کہتے ہوئے بھی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ اللہ بن پہ رحم کر دے، اللہ بن کو اٹھا لے، یقین کرے میں نے دیکھا کہ اپنے ماں باپ بوڑھے بھی ہوں نا تو بیٹیاں ان کی بات کریں تو ان کے دل گھٹتے ہیں، ہائے نہیں اماں بیٹھی رہیں بات نہ کریں میری اماں، اور ساس کی باتوں تو باتوں میں بھی آتا ہے کہ اب تو ان کو باتھ روم میں بھی لے کے جانا پڑتا ہے اور اب تو بستر پہ ہوتا ہے، میں اس چیز کو اس طرح محسوس کرتی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی وجہ سے اونچا کرنا چاہتا ہے، اور اگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، کسی کو یہ موقع ملتا ہے کسی کو ملتا بھی نہیں، اگر ہم اپنی نیتیں اچھی کر لیں نا اور اپنی تربیت میں یہ چیز شامل کر لیں اپنی اولادوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کہ ہم نے بے لوس خدمت کرنی ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ نہیں بھی موقع ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا، یعنی ایسی تجوریاں کہ جہاں عمل ڈالتے جائیں اور آپ کو راضی کرتے جائیں، یہ کب ہوتی ہیں؟ جب دل میں اخلاص ہوتا ہے، رضا اللہ کی ہوتی ہے، یہاں بھی ایک شرک ہو جاتا ہے، اور وہ کیا کہ عموماً خواتین میں نے دیکھا ہے کہ جب شادیوں کے سسرال میں آتی ہیں تو پھر خدمت کرتی ہیں، ہمارے کلچر میں یہ چیز کہی جاتی ہے، ساس کی خدمت کرنا، سسر کی خدمت کرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تصور دیا جاتا ہے کہ وہ تم سے خوش ہو، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، اور بعض لڑکیاں صرف ان کی خوشی کے لیے یہ سب کام کرتی ہیں اور وہ خوش نہیں ہوتے، मैंने जुमले सुने हैं लोगों के मुंह से कि हम तो सारी जवानी इनको दे दी, हमने तो इतनी इनकी खिदमतें की, ये लोग नहीं मुझसे खुश हुए, इनको तो दूसरी बहू ज्यादा अच्छी लगती है। तो मैं उनको कहती हूँ कि देखें, आपने शिर्क किया था, आपने उनकी खिदमत तो करनी थी लेकिन आपने उनकी खुशी के लिए नहीं करनी थी। अगर कुरान पाक के ये हुक्म हमारे सामने रहे तो मेरा ख्याल है कि बात करना आसान हो जाता है। तो खुलासा क्या है कि इंसान वबिल वालिदैनी एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करे, वज़िल क़ुरबा और कराबत वालों के साथ। यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो फिर वो क्या है, हुस्ना, यानी एहसान जो है ये सिर्फ वालिदैन के साथ नहीं बल्कि कराबत वालों के साथ, फिर यतामा और मसाकीन चारों के साथ आ रहा है। अब कराबत वाले कौन होते हैं, कुर्ब से कराबत, रिश्तेदारी जिसको बोलते हैं। कराबत की तीन वजूहात होती हैं अमूमन, एक नसब, जैसे खून के रिश्ते जिसको हम बोलते, सगे बहन भाई, खाला मामू फूफी, खाला मामू बल्कि, ये नस्बी रिश्ते होते हैं। फिर दूसरे रिश्ते होते हैं रजात के, किसी ने दूध पिया किसी से और उसके फिर वजह से रिश्तेदारियां कायम हुई, और इसी तरह सहर, ससुराल के रिश्ते। अब अगर हम देखें कि रिश्ते नाते जोड़ना और इसके साथ काम करना इसकी कितनी अहमियत है, तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने यानी सिला रहमी के को सा अपने अर्श के साथ जोड़ दिया और फरमाया कि जो तुझे जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, कि रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करने वाला कैसा है कि जैसे कि वो अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ता है। अमूमन रिश्तेदारों के साथ मामला करने में भी हमें कुछ ज्यादा बात समझ नहीं आती। हम समझते हैं कि रिश्तेदारी का हक क्या है, हर मौके पे उनकी दावत की जाए, शादी हो जाए तो उनको घर में बुलाया जाए, जोड़े दिए जाएं, कपड़े दिए जाएं, हम एक जुम्मे उनके जाएं दूसरे जुम्मे वो हमारे आए। ठीक है किसी जाब्ते के साथ अगर ये सब भी हो तो ठीक है, लेकिन आप देखिए कि रिश्तेदारियां निभाना आम हालात में तो बहुत आसान होता है, लेकिन यहां जिस रिश्ते की बात है वो क्या है कि जब कोई तुमसे कटे तो तुम उससे जुड़ो। सिला रहमी की तारीफ क्या है, जो तुझसे कटे तो उससे जुड़। सुभान अल्लाह, यही है सिला रहमी। फरमाया कि अगर किसी के अच्छे सलूक के बदले में तुमने उससे अच्छा सलूक किया तो ये तो सबके साथ ही हम करते हैं। आप अपने नेबर्स के साथ क्या करते हैं, उन्होंने आपको स्माइल किया आपने उनको स्माइल कर दिया, लेकिन अगर आप किसी की गाली के जवाब में उसको दुआ दें, किसी के ताने के जवाब में आप उसको मुस्कुरा के देखें, कोई आपसे बदगुमान है आप अपने दिल को उसके लिए साफ रखें, फिर आप एहसान करेंगे रिश्तेदारों के साथ। कराबत कैसे मिलती है, इंसान का मामला कैसे अच्छा होता है, जब उसका दिल साफ हो। अब देखिए कि जहां इंसान साथ रहता है ना जिन लोगों से, फिर वहां गलत फहमियां भी जल्दी पैदा होती हैं, वास्ता पड़ता है ना तो फिर इंसान को मुगालते भी लगते हैं। अब रिश्तेदारियां अमूमन जो टूटती हैं या निपती हैं नहीं हैं, उसकी वजूहात जो होती हैं उसमें मैंने देखा है एक सबसे बड़ी वजह जो समझ आती है वो बदगुमानी है। हम गैरों से मिल लेते हैं और हमें कोई बुरी बात नहीं उनकी लगती, लेकिन रिश्तेदारों की बात बुरी क्यों लगती है, पहले से बदगुमान हुए होते हैं, है कि नहीं। और कुछ रिश्तों की तो बुनियाद ही बदगुमानी पे पड़ती है, मसलन अगर शादी होती है नई नई तो उसमें यानी सास को ये बदगुमानी होती है कि ये लड़की मेरे बेटे को मुझसे कटवा देगी। जरा मियां बीवी के को बैठे देखा खुश देखा तो ये सोचने लगना कि हाँ ये मेरे ही खिलाफ कोई बात कर रहे होंगे, या बेटे की जरा तवज्जो बीवी की तरफ देखी तो ये शिकवा करना कि अब ये मेरे पास तो आता ही नहीं बैठता ही नहीं, आ गई ना बदगुमानी, बस अब ये जान के बस अलग रहना चाहते हैं। हा? फिर इसी तरह आप देखिए कि जो बहू आती है तो वो सास के लिए बदगुमानियों वाली बातें सुन के आती है, और उसकी तो भरपूर किस्म की तैयारी कर दी जाती है शादी के गानों में, कि जहाँ सास को एक जालिम इंसान बना के पेश किया जाता है कि जो उसके साथ ऐसा मामला करेगी, तो जहाँ बदगुमानियाँ होंगी ना वहाँ रिश्ते नहीं निभते। पहली चीज़ अगर आप चाहते हैं ना, यानी मुझे पता है कि ये मौजू आप बहुत दफ़ा सुन चुके हैं और आप इसके बारे में बहुत जानते हैं, मैं वो सारी हदीसें इस वक्त कोट नहीं करवा रही क्योंकि इस वक्त हम प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा करेंगे, और जहाँ ये बात अलग अलग आयतों में आएगी तो फिर इंशाल्लाह इनकी कोटिंग भी होगी। लेकिन मैं आपको इस काबिल देखना चाहती हूँ कि जब आप इस मजमून को सुने तो इसके बाद आपके हाथ में एक की बन जाए कि कहाँ कहाँ मेरी रिश्तेदारियाँ खराब हैं और किस वजह से मैं टूटती हूँ। तो पहले मेयार पे आपने देखना है, किसी भी रिश्तेदारों में से किसी रिश्ते के साथ अगर आपकी नहीं बनती तो उसकी बहुत बड़ी वजह बदगुमानी होती है कि नहीं? सोचे जरा अपने आप को। अक्सर बदगुमानियां होती हैं ससुराली रिश्तों में। ससुराली रिश्ते कौन कौन से होते हैं? जैसे भाभी का रिश्ता, फिर इसी तरह मोमानी, फिर इसी तरह देवरानी, जेठानी, नंद, सास। अच्छा, मैंने देखा कि ससुर से नहीं इतनी होती जितनी सास से होती है, ये पता नहीं क्यों। कभी सोचे आप? बहुत कम सुना होगा आपने औरतों से कि मेरे ससुर ऐसे हैं। सास की बात ज्यादा की जाती है, क्यों? बदगुमानी है दिल में है? तो बदगुमानियों को निकालना है। यकीन करें कि जब बदगुमानी दिल से निकलेगी तो आपका दिल एक शीशे का खूबसूरत वॉज बन जाएगा कि जिसमें से फिर फूल मोहब्बतों के खिलेंगे। दूसरी एक चीज जो मैं महसूस करती हूँ जिससे रिश्तेदारियां टूटती हैं या कमजोर होती हैं, वो क्या है? तवक्कुआत, उम्मीदें होती हैं। दूसरों से हमें उम्मीद नहीं होती ना, तो हमें थोड़ा सा भी कोई कर दे तो हम बहुत थैंक यू बोलते हैं। रिश्तेदारों से क्या हाल होने लगता है कि उनसे तवक्कुआत लग जाती है। मसलन हम पहले से ज्यूम कर लेते हैं ना कि नहीं देखना अब ये मेरी दावत करेंगे, और देखना मैं जाऊंगी ना फिर ये मुझे कोई गिफ्ट भी देंगे, और मेरा ख्याल है कि ये मेरे बच्चों को भी देंगे। अब ये तवक्कुआत लगती है ना। अब आप देखिए कि जो तवक्कुआत इंसान बांधता है अमूमन अपनी उम्मीद अपनी सोचों में कुछ ज्यादा ही बांध लेता है। अब उसमें जरा सी भी कमी हुई ना तो हम क्या करते हैं उस चीज को, क्या महसूस करते हैं? जो हुआ होता है उसका भी कदर नहीं करते। सच है ना? इसके बारे आप देखिए कि कोई रिश्तेदार या हमसाया या साथ कोलीग्स जो होते हैं उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, और अगर वो एकदम हमें कि अच्छा आप कल या नेक्स्ट इस वीकेंड पे मेरे पास खाने पे आइए तो हम कितना खुश होते हैं। क्यों? हमें तवक्को नहीं थी। तो अगर हम चाहते हैं कि रिश्तेदारियां कायम रहें, उम्मीदें कम कर दें, यकीन करें आप ये इन चीजों पे बड़े बड़े क्रॉस लगाएं, यानी आप एक चेकलिस्ट बनाएं, आप कोई ऐसी एक्टिविटी बना के अपने कमरे में लगाएं कि आपने ये लफ्ज बड़े बड़े लिखने हैं कि मैंने बदगुमान नहीं होना, और फिर एक एक रिश्ते पे गौर करें कहाँ कहाँ मुझे गिला है शिकवे, फिर बदगुमानियां हैं तो नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला, उसको काटना है। और बहुत तफसील से इस पे बात हो सकती है अगर आप बाद में चाहें तो, लेकिन खुद सोचें किससे क्या बदगुमानी है। इसने कुछ कर दिया होगा, इसने मेरे खिलाफ भड़का दिया होगा, इसने तो जरूरी मेरी बात की होगी, ये तो बस ऐसे ही सोच के आइए, बस ये बदगुमानी निकालें। आप सोचें कि मैंने अपने आप को आज साफ करना है, अंदर से भी साफ करना है, बाहर से भी करना है, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी कई जगह से बातें खत्म हो जाएंगी। फिर दूसरी चीज जो आपको बताई कि तवक्कुआत कम करनी है, यकीन करें आप तवक्कुआत कम करके देखें, एकदम आप दूसरों के लिए जज्बात बदलते हुए महसूस करेंगे। और तवक्कुआत अमूमन किन से होती हैं? जो अपने खूनी रिश्ते होते हैं। माँ से बड़ी तवक्कुआत लगा लेता है इंसान, भाइयों से, बस अब भाई के घर जा रही हूँ अब तो ये होगा, अब तो ये करेगी, अब तो ये होगा। अच्छा, भाभी से बदगुमानी होती है तो भाई से तवक्को होती है, मामू से तवक्को होती है तो मवानी से बदगुमानी होती है, चचा से मोहब्बत है तो चची से बदगुमानी होती है। पता नहीं मैं सच कह रही हूं कि झूठ। आप दोनों को जरा सही करके बैठे, अपने दिल को बिल्कुल सिंपल खाली करके मिले जैसे ये किसी दूसरों से मिलते हैं। तीसरी एक और चीज जिसको मैं महसूस करती हूँ कि जिसकी वजह से रिश्तेदारी पे यानी हर्फ आता है और इंसान को लगता है, वो क्या होता है? अना, ईगो। बस दफा इंसान की अना जो है उसको रिश्तेदारियों को निभाने में मददगार नहीं होती। मसलन कैसे कि आप देखिए कि मैं क्यों करूं ये, मैं क्यों कहूं ये, मैं क्यों पीछे पड़ूं। यानी बास जगह सिर्फ अना, और ये अना अमूमन होती है शोहर और बीवी के बीच में। मैं पहले क्यों कहूं? यकीन करें कि मैंने एक जगह बात की और ऐसी बात हुई तो शोहर और बीवी के मौजू पर, तो मैंने उनको ये बताया कि इस तरह मैंने अपनी क्लास में ये टिप दी थी कि हम मतलब इस तरह से अपने शोहर को ये कहना है कि थैंक यू फॉर मैरिंग मी। तो अगर आप चाहें तो आप भी कह लें। यकीन करें ये मेरा कहने की देर थी। फिर उसके बाद जो उस हॉल के अंदर जो छह मगोइयां थी कि मैं मेरे से कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। मैंने कहा अच्छा ऐसा करें अब सब ना बोले, बारी बारी बताइए ताकि मैं भी सुनूं और दूसरों को बताऊं। फिर मैंने बीच बीच में से कुछ लोगों से पूछा कि आप बताइए, तो ये कहेंगे हम मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों कहूं उनको, क्या मैंने नहीं उनके लिए अपनी जवानी छोड़ी। अच्छा मैं बड़ी परेशान हुई कि हुआ क्या। यकीन करें कि इतनी खवातीन थी उसमें, शायद ही कोई दो चार ने इसको कंसिडर किया हो कि वाकई मैं कह सकती हूँ। मैंने कहा अच्छा आप बताइए कि कितने लोग कह सकते हैं, हाथ खड़ा करें कि अगर आज जाके आप या आप मौका दे के अपने शौहर को कहें। यकीन करें सिर्फ चंद एक तो खवातीन है जो अपने आप को इस पर कॉन्फिडेंट फील कर रही थी कि हम कह देंगे, बाकी कर रही थी हूँ सर पे थोड़ी चढ़ाना है उनको। तो मैंने महसूस किया, मैंने कहा देखें ही आना है, अंदर आना है ना कि मैं क्यों आगे आऊं और अगला ना आए। तो इस वजह से भी इंसान जो है फिर वो होता है। फिर इसी तरह आप देखिए हसद, हसद की वजह से रिश्तेदारियां टूटती हैं। बस जगह खाम खाई हम जेलस होने लगते हैं, दूसरे के पास चीज देखे अच्छी तो बड़ी खुश होते हैं, और वही जब अपने रिश्तेदारों के घर में देखे तो कहते हैं क्या जरूरत थी, इतना खर्चा कर रहे हैं, बड़े फजूल खर्चे ये। इस तरह फिर इंसान हसद की वजह से इस तरह के काम करता है कि जिससे इंसान यानी उनके लिए तकलीफ का नुकसान बायस बनता है। फिर इसी तरह देखिए कि और बहुत सारी वजह होती है, बाज दफा खुद गर्जियां होती हैं, आप सेल्फिश हो जाते हैं, आपकी अपनी कोई उसकी वजह से चीज जो होती है वो कम होती है। फिर इसी तरह बहुत सारी चीजों को जो आप महसूस करेंगे ना, तो मुझे तो एक ही बात समझ आती है कि जिसका पहला कदम ठीक पड़ा ना, ला ताबुदून इल्लल्ला, अल्लाह के साथ जब मामला अच्छा पड़ता है ना तो फिर दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। मैंने महसूस किया कि जब इंसान रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला करता है ना तो उसको दुआएं बड़ी मिलती हैं, और वो दुआएं आपको दुनिया में भी लगती हैं और आखिरत में भी लगती हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने यानी ये जो बात कही कि असल रिश्तेदारी क्या है कि जो तुझसे कटे तो उससे जुड़े, दरगुजर करना, मुआफ कर देना। यकीन करें कि अगर आपने जिंदगी में कभी आपको मौका मिल जाए इसका, आप इसको आजमाने के तौर पे करके देखिए। उन लोगों से मिलिए जो आपसे कटते हैं या आपसे लोग बुरे बनते हैं, आप उनसे अच्छे बन के देखिए, अल्लाह आपको दुनिया में इज्जत देगा। वही रिश्तेदार एक दिन आपकी चौखट पे आएंगे और इकरार करेंगे कि आप ठीक थी और मैं गलत थी। लेकिन हम अपनी अना को बीच में लाके एहसान तो छोड़े जुल्म करने लगते हैं। तो लिहाजा बहुत जरूरत है रिश्तेदारियों को जोड़ने की। इसलिए आप देखिए कि गैर है ना, आप नहीं मिलेंगे आपका गुजारा हो जाएगा। कितनों से आपकी जिंदगी में दोस्तियां हुई होंगी, अब नहीं है, आप मूव हो गए, खत्म हो गई। मुझे खुद याद है आप एक शहर में रहते हैं, कई रिश्ते दोस्त होते हैं, इवन जब आप उनको छोड़ते हैं तो दिल में बड़ी तकलीफ आती है, हम कैसे रहेंगे। और आज सोचें तो मिले हुए भी उनको 10 साल हो गए, परवाह भी नहीं रहती वक्त के साथ। लेकिन रिश्तेदार आप सारी जिंदगी ना भी मिले, लेकिन आपको फिर भी पता होता है कि ये रिश्तेदार है। 10 साल बाद भी मिले, कई रिश्तेदार हैं उनको जिंदगी में कभी देखा भी नहीं होता, लेकिन मौका मिलता है तो आप टूटते नहीं है। तो उसके लिए यकीन करें कि अल्लाह के नबी सल्लम ने जो बात फरमाई कि अगर तुम में से कोई ये चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो और उसके रिस्क में वसत हो, तो वो रिश्तेदारियों को जोड़े। मेरा ख्याल है कि ये बात इतनी सच्ची है। हमारे फैमिली में एक किरदार था, खातून थी, बहुत ही मशहूर थी उनकी एक मिसल रिश्तेदारियों को जोड़ने के नाते से, यानी जिसको कहते ना कि नवाजने वाली कैफियत थी अपने भाई बहनों के साथ, और बहुत ही अच्छी खातून थी। और उन्होंने अपने रिश्तेदारों से नहीं कटी, और अल्लाह ने उनको दौलत भी बहुत दी, लेकिन इसके बावजूद अपने गरीब रिश्तेदारों से जुड़ी रही। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बीमार हुई, बहुत बीमार हुई जिंदगी में, यानी कई साल वो बिस्तर पे थी, और डॉक्टर्स खुद हैरान थे कि ये जिंदा कैसे है। और यकीन करें कि मैंने बहुत दीन उस वक्त नहीं पढ़ा, सीखने के दौर में थी, लेकिन मैंने जब उनकी जिंदगी पे गौर किया और मैं आज भी महसूस करती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनकी अपने रिश्तेदारों के साथ की भी नेकियां और उनकी दुआएं उनको लगती थी, कि डॉक्टर खुद हैरान होते थे कि ये खातून जिंदा कैसे है, और लोग नाम लेते थे कि उनको हमारी दुआएं लगी हुई हैं। इतनी सच्ची मोहब्बतें आपको मिलेंगी अगर आपका दिल इन गंदी चीजों से पाक हो गया। सिर्फ अपने आप को एक सही मुकाम पे लाने की जरूरत है। तो लिहाजा वजिल कुर्बा वल यतामा। अब देखिए कहाँ से बात शुरू हो रही है, रब से, फिर माँ बाप, फिर जिल कुर्बा कराबत आले, फिर वो कुर्बत में भी दो तीन कुर्बतें हैं ना, कोई खून की कुर्बत है, कोई नस्ब की कुर्बत है, फिर उसके बाद अब उससे बाहर जाते हैं तो यतामा, यतीम, कौन जो कट चुके इस माशरे का हिस्सा हैं, लेकिन लोग उनको पसंद नहीं करते। इंसानों में यतीम कहते हैं उसको जिसका बाप नहीं, और जानवरों में यतीम उसको कहते हैं जिसकी माँ ना हो। क्यों? कि उनकी नस्लें माँ से चलती हैं आगे। आज के दौर में यतीम की बात करना और उसके साथ मामला रखना, ऐसा लगता है कि सगे बहन भाइयों की नजरों से मोहब्बत खत्म हो जाती है। यानी मैं इस दर्द को इतना अंदर से महसूस करती हूँ कि अगर किसी के तीन चार बहन भाई हैं और सबके बच्चे हैं, उनसे मोहब्बतें भी होती हैं, लाड भी हैं, लेन देन भी हैं, ईदें भी हैं, खुशियां भी हैं, गम भी हैं, उन्हीं में से किसी एक भाई या बहन की जान चली जाए, मर जाए, दुनिया से चली जाए, थोड़े दिन तो उन बच्चों को यतीम समझ के या एक भाई और बहन की मोहब्बत की वजह से लोग देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद मैं महसूस करती हूँ कि उन बच्चों की वो मोहब्बत नहीं दिल में आती। वो कहाँ है, किस हाल में पल रहे, जिम्मेदारी समझ के देना और बात होती है। अल्लाह की पकड़ ना हो जाए, जिम्मेदारी है, हम उनके कफील हैं, हम उनके गार्डियन हैं, देना और बात है। मैं बात कर रही हूँ दिल की मोहब्बत की। यकीन करें मैंने देखा है कि मोहब्बतें भी खत्म हो जाती हैं, और उन यतीमों को लोग तभी प्यार करते हैं जब माँ सामने हो, वो अंदर से हूक नहीं उठती। क्यों? बेहिसी का दौर है, मदपरस्ती का दौर है, बराबरी की मोहब्बतों का दौर है। जब सामने कोई है तो उसको प्यार करो। आमतौर पे नहीं देखा अपने लोगों की मिसाल, माँ सामने हो तो बच्चे को प्यार करेंगे, और माँ जरा हटेगी तो उसी बच्चे को आंखें दिखाएंगे, घूरेंगे, और फिर लोग यतीमी को बुरा कहते हैं। हालांकि वो यतीमी बुरी कैसी हो जा सकती है कि जो अल्लाह का नबी, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान था, वो दुनिया में आया तो उससे पहले यतीम हो चुका था। अलम यजिद का यतीमन फआवा। हमने तुम्हें यतीम पाया, फिर जगह दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ होगा। एक रिवायत में आता है कि जिसने यतीम के सर पे हाथ फेरा, उसके हाथों के नीचे यानी जितने बाल आएंगे उतने अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देंगे। इसी तरह एक रिवायत में, बेहतरीन घर वो है कि जहां कोई यतीम पले और उसके साथ अच्छा सलूक हो। अब देखिए कि यतीम के साथ मिस्कीन की बात आगे आ रही है कि जो बिल्कुल सफेद पोश है, कमजोर है। मुझे मिस्कीन की समझ ना आती किसी बात को सुन के, अगर मैंने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना किया होता. मैंने देखा किसी को कि कोई बहुत ही मुतफक्किर बैठी हैं, फिक्र में हैं, क्या हुआ. कहने लगी देखो खानदान में वो दो तीन शादियां आ रही हैं. तो मैंने कहा इसमें क्या बुरी बात है, शादी आ रही है खुशी की बात है, लोग तो खुशियां मना रहे हैं. कहेंगे हाँ लेकिन लेना देना पड़ेगा, दोनों तरफ करीब की रिश्तेदारी है, दोनों को अच्छा देना पड़ेगा. फिक्र लगी हुई है कहाँ से पैसे आएंगे. ये होते हैं मिस्कीन, यानी ये है तारीफ मिस्कीन की. पाँव छुपाओ तो सर खुल जाए, सर छुपाओ तो पाँव खुल जाए. सफेद पोश, अपनी गुर्बत का भरम रखने वाले, अपने आप को इस तरह नहीं दिखाना चाहते कि जिसकी वजह से लोगों के साथ मामला ऐसा हो कि लोग हमें कमतर समझें. अपनी हैसियत से ज्यादा देना चाहते हैं. और याद रखिए किसी इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान ही ये है कि वो महरूम अफराद के साथ हुस्ने सलूक करे. बड़ा मुश्किल लगता है इंसान को, क्यों? इसलिए कि आप देखिए कि जब ऐसे लोगों के साथ उसका मामला होता है ना, तो वो रिटर्न में कुछ दे नहीं सकते. और जब इंसान ताकतवरों और अपने जैसे लोगों के साथ अच्छी काम करता है तो उसका फौरन रिटर्न मिलता है. आप एक दावत पकाते हैं, कल अगले हफ्ते आपकी पक जाएगी. लेकिन वो शख्स जो कुछ जवाब में दे ना सके, वो वही कर सकता है कि जो ला ताबुदून इल्लल्लाह पर ईमान लाए. जिसकी दिल में रब की इज्जत होगी ना, उसके दिल में रब के बंदों की इज्जत होगी. जो रब से मोहब्बत करेगा उसके बंदों से मोहब्बत करेगा. फिर उसके मेयार फर्क नहीं होते कि वो आए तो क्रिस्टल के बर्तन निकाल लो और ये आए तो टूटी हुई प्लेटें निकाल लो. फिर वो बर्तन अलग नहीं करता, वो छुपा छुपा के अपनी चीजें नहीं रखता. उसकी मदारत के दो मुख्तलिफ पैमाने नहीं होते. क्यों? कि वो अपने रब के लिए कर रहा होता. और याद रखिए कि लोगों के साथ हुस्न सलूक कब नहीं होता, जब इंसान का शऊर दब जाता है. जब इंसान का मामला किसी कमजोर इंसान से होता है ना, तो हुस्न सलूक का शऊर दब जाता है. क्योंकि इंसान कमजोर इंसान की जब मदद करता है ना, तो अपने आप को बड़ा महसूस करता है. अब जब वो बड़ा बन गया तो दूसरा बंदा और छोटा हो जाता है, फिर एक बैरियर पड़ता है बीच में. फिर इंसान ऐसे लोगों को क्या कहता है, इनकी खैर है, इनको कौन सी अकल है, ये क्या कर लेंगे, ये तो बस ऐसे ही लोग हैं. आप खास तौर पे देखें मुआशरे में जो रुझान फैले होते हैं, क्या दौलतमंदों के साथ, बड़े लोगों के साथ मिलने के, काम करने के, बातें करने के मेयार अंदाज वही है जो दूसरों के साथ है? नहीं, कोई माने ना माने, ठीक है तर्स आ जाए, लख का खौफ आ जाए, वो और बात है. मैं इस वक्त जो चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो अंदर के जज्बात की करना चाहती हूँ. हमारे घर में बेल बजे और बाहर एक मॉड स्कॉट लेडी हो, अच्छी ड्रेसअप, उसको देख के हमारे दरवाजे उसी तरह खुलते हैं. क्या हम उसको जो जगह देते हैं, जिस अंदाज से उसकी मदारत करते हैं, क्या ऐसी मदारत उस आने वाले के लिए भी होती है जो है तो रिश्तेदार है, तो उस गली का, लेकिन पीछे क्वार्टरों में रहता है? ठीक है वो थोड़े पे राजी हो जाएगा, उन्ज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, लेकिन हमारे दिल में कोई अपनी दौलत की कमी की वजह से छोटा तो नहीं बन जाता, माल की वजह से? ये चीजें अपने अंदर से निकालने की जरूरत है. जब इंसान वाकई अपने आप को रब के लिए काम करने वाला बनाता है तो फिर वो हर एक के लिए अच्छे काम करेगा. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में मैं पढ़ रही थी कि वो खाना अकेले नहीं खाते थे. क्यों? कि जब तक कोई साथ नहीं आ जाता था. اور ایک دن کوئی پاس نہیں تھا تو کھانا نہیں کھا رہے، باہر کھڑے ہو گئے اور دیکھا تو اتنے میں ایک شخص آیا، کوڑی، لیپرسی کا مریض، اپاہج، اس کو بلایا اور کہا بیٹھ اندر کھانا کھاؤ، ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ کھانا کھایا. ذرا غور تو کیجیے، ہم کر سکتے ایسے؟ یاد رکھیے، یہ دل نہیں بدلے گا اور رب کا پیغام سمجھ نہیں آئے گا جب تک رب کے بندوں سے محبت نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے باتوں، ان سب لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ خوبصورت بات کرو، بھلی بات کرو. بھلی بات سے کیا مراد ہے اور اچھی بات کیا ہوتی ہے، کس طرح کی جاتی ہے؟ یاد رکھیے کہ بھلی بات کون سی ہے؟ جو برے ماحول میں ہو. اچھی بات سارے اعمال کا خلاصہ ہے. کسی کی حقیقی بھلائی کا کلمہ کہنا زندگی میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے، یاد رکھیے. ہم کہتے ہیں قولوا للناس حسنا کا تعلق کیا ہے؟ دوستوں سے کہکہے لگاؤ، ہاں ہاں ہی ہی کرو، اپنے ہم مزاج لوگوں سے اچھی باتیں کرو. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ حسنا، اچھی بات کہنے کے لیے انسان کو اپنے اندر کو صاف کرنا پڑتا ہے، دل کی صفائی ضروری ہوتی ہے. آپ اس کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں کہ لوگوں سے بھلی بات کہنے سے کیا مراد ہے. ایک تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نرم کلامی کرنا، کشادہ پیشانی سے کام آنا. اب اس کو اگر ہم مزید دیکھیں تو پھر اس میں ہر حال میں اچھی ہی بات کہنا. یاد رکھیے کہ اچھی بات ویسے ہی مشکل لگتی ہے، لیکن کسی کے اچھے کام کے اعتراف میں کرے تو اور مشکل ہو جاتی ہے. ہمارے سامنے لوگ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم تعریف نہیں کرتے، صرف یہ سوچ کے ہاں خوش ہو جائیں گے، ان کو پتا چل جائے گا. نہیں، آج ہم نے اپنے صحت کرنا ہے. کسی کی چیز اچھی لگے نا، اعتراف ضرور کرنا. اسی طرح اس کی ایک اور صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ کمزور انسان سے اچھی بات کہنا، یہ تو اور ہی مشکل ہو جاتی ہے. جس کا آپ پہ کوئی زور ہی نہیں، آپ اس سے اچھی بات کیسے کریں گے؟ بس آپ دیکھیں کہ دوستوں میں تو لوگ بڑے نائس پولائٹ، میٹ سے کیسے بات کرتے ہیں؟ کیا قول للناس، یہاں لفظ غور کیجیے، للناس ہے، انسان، وہ اسپینش بھی ہو سکتا ہے، وہ کرسچن بھی ہو سکتا ہے، وہ جیو بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کام کرنے والے، آپ کی ماسیاں، آپ کی صفائیاں کرنے والی لڑکیاں، ان سے بھی اچھی بات کرنی ہے. پھر اسی طرح اچھی بات کرنے میں کس طرح سے؟ کہ شکایت اور برہمی نہ ہو انداز میں. شکایتی رویہ اچھا نہیں ہوتا، خوبصورت نہیں رہتا. پھر اس سے ایک اور مراد کیسے بنتی ہے؟ اچھی بات اچھے ماحول میں بھی اور برے ماحول میں بھی. مثلا کوئی آپ کو جلا رہا ہے اور آپ غصے میں نہیں آ رہے، جم دیں اپنی جگہ پہ، میں نے نہیں بری بات کرنی آگے سے. یقین کریں اگر یہ اخلاق آج ہمارا بن جائے تو لوگ دنیا میں ہمیں بلندیوں پہ دیکھیں. پھر اچھی بات کیسے؟ کہ سب انسانوں کے ساتھ اچھا ہونا ہے، یہ نہیں کہ چند ایک کے ساتھ، اور خاص طور پہ اپنے ماں باپ، وہ لوگ جو بزرگ ہیں. میں نے دیکھا کہ لوگ ساری دنیا سے محبت کی باتیں کرتے ہیں اور جب ماں باپ کے سامنے آتے ہیں تو ایسے چنگھاڑتے ہیں جیسے شیر چنگھاڑے، یہ ایسے گرجتے ہیں جیسے بادل گرجے. نہیں، ہر ایک کے ساتھ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نرمی اور خوش اخلاقی کیسے؟ کہ رویوں میں بھلائی ٹپکے، طنز نہ ہو انداز میں، نفرت کا انداز نہ ہو، غیبت، چھوٹ، تانا، ان سب سے بچنا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تکبر کا انداز نہ ہو لہجے میں سٹیٹس کانشیس ہو کے بات نہ کریں پھر آپ دیکھیں ٹانٹ نہیں کرنا اور خاص طور پر دین کی تبلیغ میں پھر اسی طرح دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں اچھا میں نے اس کو کھری کھری سنائی تو اچھی بات کیا ہے کہ کھری کھری نہیں سنانی بعض لوگ اپنی بدتمیزی کو کہتے ہیں میں بڑی سٹریٹ فارورڈ ہوں بعض لوگ اپنے منہ پھٹ ہونے کو اپنا صاف دل ہونا سمجھتے ہیں نہیں ہم قرآن پڑھنے والے ہمارا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں کسی کی غلطی پہ ٹوکا تو حکمت سے مسکراتے ہوئے سنسیریٹی کے ساتھ پھر اسی طرح دیکھیں باڈی لینگویج کا استعمال کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہوتا بات کریں تو نرم نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو رسم ہو کے بزم ہو پاک دلو پاک جو شاید آپ میں سے کسی کو یہ شعر سمجھ آتا ہو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نرم دمے گفتگو گفتگو کرے تو نرم ہو گرم دمے جستجو اور جب کام کرے تو گرم جوشی سے کرے رسم ہو کہ بزم ہو پاک دلو پاک جو محفلوں میں ہو جنگوں میں ہو مارکوں میں ہو پاک دل پاک جو دل پاک رکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام ہمیں نکھار کے خوبصورت بنانا چاہتا ہے دین والوں کا جب انداز بگڑتا ہے نا جب ان کے لہجوں میں ٹونٹ آتا ہے جب ان کے لہجوں میں طنز آتا ہے تو یاد رکھیے لوگ ان کو نہیں دین کو چھوڑ دیتے ہیں بہت لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا نرم گفتگو کرنی ہے تو ذرا تسنوں سے بات کر لیتے ہیں توڑ موڑ کے بات کرتے ہیں گھما کے نہیں ایک علاج ہے اس کا اگر آپ گفتگو نرم کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنے دل کو نرم کر لیں دل اچھا ہوگا نا آپ کی زبان خود ہی پھول برسائے گی اندر سے آپ کے خیر نکلے گی اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے یہ تو تھا اس کا ایک اینگل یعنی قول للناس حسنا کلام اچھا ہو طنز نہ کریں برائیاں نہ کریں ہر ایک کے ساتھ اچھے رہیں اور دوسرا اس کا انداز ہوتا ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بڑا اہم ہے کیونکہ دنیا کی سب سے حسین چیز کیا ہے قول لا الہ الا اللہ تفلحون اللہ کو ایک کہو فلاح پاؤ گے لوگوں کو برائیوں سے روکنا بظاہر بڑا مشکل کام ہے لیکن جب حسن کے ساتھ کیا جائے تو یہ دنیا کا سب سے خوبصورت کام ہو جاتا ہے اب ایک ہی سوال اٹھتا ہے پھر دل میں کہ کیا رویے مطلوب ہیں بھلی بات کہنے کے لیے چلیں آسان کر دیتی ہوں بات کو مزید کہ میں اپنے اندر کیا خوبیاں پیدا کروں کہ میں لوگوں سے بھلی باتیں کر سکوں دیکھیں کہ یہ اس وقت جو یہ باتیں ہو رہی ہیں نا اگر ہم نے آج ہی نیت کر لی اور انشاءاللہ کریں گے کہ میں نے ان پہ عمل کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بات جو آپ کو 10 پارے پڑھنے کے بعد سمجھ آنی ہے نا وہ انشاءاللہ کل سے ہی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی اپنے دلوں کو پاک کریں گے بوجھ سے اتاریں گے خالص ہو جائیں گے تو سب سے پہلا رویہ جو مطلوب ہوتا ہے نا قول للناس حسنا کے لیے وہ ہے بردباری اپنے اندر بردباری تحمل کیا بولیں گے اس کو انگلش میں پیشنس یا ہمبلنس ہمبل کریں اپنے آپ کو ہم کیوں ہر وقت تھوں تھاں خوں ہاں شوں شاہ میں رہتے ہیں اندر آگ لگی ہوئی ہے آپ نے دیکھا آگ کے اوپر پانی ڈالے تو ایک دم آوازیں آتی ہیں شوں شاہ کی جس بندے کے اندر سکون نہیں ہوتا نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھڑک اٹھتا ہے میں نے تو دیکھا ہے ماؤں کو بعض مائیں بچوں کو پالتی ہیں تو ایسے پالتی ہیں جیسے کوئی تھانے دار ہے ذرا بچوں نے بات یوں سے یوں کی تڑاخ سے شروع ہوگی اور وہ خود چیخ رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ان کو کہتی ہیں آہستہ بولو اب میں آپ کو چیخ کے دکھانا نہیں چاہتی نہ میں یہ افورڈ کر سکتی ہوں, لیکن ماں چیخ کے کہتی ہے چپ کر جاؤ. ہاں تو بچہ کیا سیکھے گا, چپ کر گیا کیسے کرے گا, وہ سوچنے کی بات ہے نا. نہیں, آپ ماں ہیں, آپ دینی رہنما ہیں, بلکہ میں یہاں آپ سب کے ناطے سے اپنے ساتھ سب کام کرنے لگے, یعنی جتنی ہماری گروپ لیڈرز ہیں, کوآرڈینیٹرز ہیں یہاں, آپ سب کو بھی یہ ریکویسٹ سب کے سامنے کروں گی جو ہم اکثر اپنی میٹنگز میں کرتے ہیں, کہ ہمارے اندر تحمل ہوگا. آپ دیکھیے کہ بچے اور اسٹوڈنٹ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. یقین کریں کہ میں جب پڑھانے کے لیے آتی ہوں اور بیٹھتی ہوں نا, تو میں اپنے ذہن میں یہ نہیں رکھتی کہ آپ ماشاءاللہ بڑی بڑی عمروں کے ہیں, کیونکہ میں دیکھتی ہوں ہمارے پاس جو رجسٹریشن آتا ہے اس میں اللہ کی توفیق سے, اللہ کی رحمت سے 50 سے اوپر کے بھی لوگ ہیں, 60s کے بھی ہیں, لیکن میں ہمیشہ یہ سوچ کے آتی ہوں کہ یہ بچے ہیں. جیسے ابھی ہم پہلا پارا پڑھ رہے ہیں نا, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ پہلے منتھ کے بچے ہیں, پھر دوسرے پارے میں یہ دوسرے منتھ کے ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ بڑے ہوتے جائیں گے. ہو سکتا ہے آخر میں میں پھر بہت آپ کے لیے سختی سوچوں, لیکن مجھے کبھی غصہ نہیں آتا. بعض دفعہ لوگ اتنی ان یوزول باتیں پوچھتے ہیں, سوال جواب میں لکھتے ہیں, تو میں چپ کر جاتی ہوں. میں کیا کہوں ان کو, یہ تو بھی بچے ہیں. غصہ آتا ہوا بھی رک جاتا ہے. تو اندر تحمل پیدا کریں. یقین کریں اگر یہ رویہ اندر آ گیا نا, آپ اچھی بیوی بھی بن جائیں گی, کیونکہ رویے عموماً کہاں بگڑتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, ماسیوں کے ساتھ, اسٹوڈینٹس کے ساتھ. تو کیا کریں, تحمل کمٹ کریں آج اپنے ساتھ. میں نے اپنے اندر تحمل لانا ہے, میں نے جلتی بجھتی نہیں رہنا. وہ کہتے ہیں نا جلتی پہ آگ ڈالنا, پانی ڈالنا, ہم نے جلنا ہی نہیں تو کیا ہوا. اور یہ کیفیت کب آتی ہے, ذاقت عام الایمان من رضی باللہ ربم وبالاسلام دینا, جو ایمان کے ذائقے چکھتا ہے, جس کو یقین آ جاتا ہے نا ہر ایک چیز میرے رب کے ہاتھ میں, پھر وہ ایسے بیٹھتا ہے جیسے جھاگ بیٹھ جاتی ہے نا. تو لہذا تحمل. دوسری چیز جو انشاءاللہ ہم نے اپنے اندر لانی ہے, درگزر. اگنور کریے, اوائڈ کیجیے. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ہر جگہ الجھنا چاہتے ہیں نا, تو آپ الجھے ہی رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کا, تو آپ دیکھیں کہ وہ اڑے ہی رہتے ہیں. نہیں, آپ اپنے آپ کو ہمیشہ درگزر کے رویے پر رکھیں. پھر کیا ہوا, مجھ سے بھی تو ہو سکتا تھا نا, پھر کیا ہوا. پھر اسی طرح ایک تیسرا رویہ ہوتا ہے, خطاؤں پر معافی. یعنی اپنی خطاؤں کو سامنے رکھے انسان, اور پھر اس کی معافی مانگتا رہے. اور اسی طرح پھر چوتھی چیز ہوتی ہے, کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا. یقین کریں انسان کے لہجے میں طنز اور تکبر آتا ہی تب ہے جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. میں کچھ نہیں ہوں, کوئی حقیر ہو نہیں سکتا, میں کیسے بڑی بن جاؤں, میں تو بڑی ہی چھوٹی ہوں, اے اللہ میں تو تیری بڑی عاجز بندی ہوں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رویہ بدلنے لگے گا. اور اسی طرح ایک چیز اور, مسکراتے چہروں سے ملنا, اسمائل کرنا سیکھ لیں. لوگ پریشان ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں, آپ یقین کریں کہ آپ کی زبان پھول برسائے گی اگر آپ کا چہرہ مسکرانے لگا. ویسے ہی مسکراتا ہوا چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوا پھول ہی لگتا ہے. آپ کو کسی پہ بہت غصہ آیا, آپ گھر میں گئے, آپ نے دیکھا بچوں نے ساری چیزیں توڑی پھوڑی ہوئی ہیں. اب ذرا یہ پانچوں نقطے لائیے سامنے, کیا کیا کرنا پڑے گا. پہلے تو بردبار ہونا پڑے گا, پھر اپنے اندر ذرا کامنس لائیے, کول کریں, پھر ایوائڈ کریں درگزر, پھر اپنی خطاؤں پہ معافی مانگیں کہ سوچ ہو سکتا ہے میں ہی یہ چیز غلط جگہ چھوڑ گئی تھی, میں نے یہ چیزیں باہر کیوں چھوڑی جو بچوں نے بگاڑی. پھر آپ دیکھیں کہ ان بچوں کو آپ نے لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا, اور پھر آپ نے ایک اسمائل دینا ہے اور پیار سے کہنا ہے یہ سب نے, یہ کس نے کیا ہے, چلو ٹھیک کرو. آپ یقین کریں کہ میں دیکھتی ہوں کہ بعض مائیں اس طرح ڈانٹتی ہیں کہ ان کی ڈانٹ کھانے کے لیے دل چاہتا ہے کام خراب کرو. بیٹا آپ نے یہ کیا ہے, بیٹا ایسے نہیں کرتے. तो मुझे इतना अच्छा लगता है उन माओं के मुझसे ये बात मैं कहती हूँ कि इनके बच्चे तो वाकई से मोहब्बत में ये सब करते होंगे। तो असल बात क्या है, वकूल लिन्नासी हुस्ना, भली बात तमाम आमाल का खुलासा, क्योंकि ये सबसे मुश्किल है। इंसान अच्छी तकरीरें कर सकता है, लेकिन मामलात अच्छे कब होते हैं, जब जिंदगी में प्रैक्टिकल चीजें सामने आती हैं। तो लिहाजा इंसान अपने आप को संवारे, और गौर कीजिए इस बात की अहमियत पे कि अच्छे अखलाक के बाद कहा कि वह अकीमुस्सला, नमाजें पढ़ो। हमारे यहां अमूमन दीन के नाम पे क्या जोर दिया जाता है, नमाज पे, और लोग अखलाक को भूल जाते, क्योंकि बाज दफा इंसान की इबादत उसके अखलाक की बुराइयों की वजह से जाया होंगी। वातुज़्ज़का और ज़कात दो, ये थे हुक्म बनी इसराइल को, और आज हमें उन्होंने क्या किया, तुम मतवल्लई तुम, फिर तुम फिर गए। किस बात से फिर गए, इन हुक्मों से फिर गए, क्या सारे, इल्ला कलीलन, थोड़े से बच गए। वन तुम मोरिदून, और तुम तो मुंह फेरने वाले हो। ये तो उनकी बात थी, अब हमने अपने अमलों से अल्लाह को बताना है कि हमने इन बातों को सुन के मुंह मोड़ा है या फिर हमने इनको मान लिया। तिलावत सुन लेते हैं आयत की।